Lehenaik berazuela hilabete batzu aipatu zinuan, jadanik proiektu hori, bon, iduri du azkenean eguna iritsi dela nola zira? Bai, azkenean eguna heldu da, bai, badugu berden aizea. Pentsatu baino olatu hain handiagoak dira, orduan, bo, bada ahisko pitiat, orduan ez dakit nola sobra pasatuko den. Baian bai, azkenean Baiona Bilbo itsasbidea egiteko eguna etorri da bai. Zendako Baiona Bilbo gogo hori zerke bultzatzen zaitu hortara? Baiona Bilbo bizikip simplea da. Euskal Herriko bi portu nagusiak dira, bi hiri nagusiak ezagunenak ere. Eta egia da simbolikoki dela ipar Euskal Herria eta ego Euskal Herriaren hiriak, zer? Eta horrean bi hiri horiak lotzea biziki interesgarria txemaiten nuen, biziki simbolikoa eta itxasuarekiko zerbait egitekotan ere itxasbide hori egitea edera txematen nuen bai. Nola prestatu zira, nola abiatuko zira? Prestaketa fisikoa ez da inbeste esan dituz, eta fisikoki bai prestatu naiz kurka egin dut, kirola egin dut, itxasontzia ere egin dut, baina naiz hain beste prestatu, elikadura mailan berdin aski normalki jan dut. Gero material mailan izan da prestaketa gehiena, ez da gauez eginen dut itxasbidearen parte handi bat, eta orduan itxasargiak erosi ditut, barkoan ez hartzeko, ordulari bat norabidea erakusten duena. Eta horren horra, materiala mailan, berzen prestaketa handi bat izan, eta zerbait gertatzen bada eta dena, fe, barkoaren basean materiala ona izan behar da ez arriskurik gertatzeko zer. Ze izan daiteke arrisku nagusia, aipatu duzu, bon, uainen aldetik aldaketa bat badela igandetik unat, ze beste arrisku izaiten alda? Egiazki, uainek dute arrisku handiena egiten, gero badira beste batzuk aipatuko ditudanak. Baina egia da uainak sobrandiak badira itxasontziarekin zaila da, zta itxasontzi horrek duen arazoa da horeka bizi sentsiblia duela. Eta orduan uainekin itxasontzia mugitzen da eta 17 ordua txikitzea horeka beti mantentzen zaila izanen dela. Gero uainen ahisku bat zaiten alda ere itxasontzia iraultzea, urera erortzea, ni urera erortzea eta itxasontzia urrun. Gero izaitan la beste ahisku bat, uainetatik parte, aizea soberazkarra edo beste zerbait ere, eta materiala ustean. Izaitea masta, bela atxikitzen duena, edo bertze zerbait ere, lema edo orokorki bat dira faktorea initz jokoana sartzen aldirenak, baina gehienik dira bai uzkaltzea eta materiala ustean, horiek dira bi ahisku handienak. Hortako ukanen duzu barku bat inkas zure ondoan segituko zaituena. Bai, egia da, baitu dara bi seguritate barku. Horan handi bat, nun egonen diren, ene aita eta bertze laguntzaile batzu. Eta gero izanen da, ere zodiak deituriko itxasontzi bat, eta bera nigandik urbilago etortzenako da, eta egia da, itxasontzi handiago dela. Horan ezin dira, nitaz, hain urbildu. Eta horretan horra, ba izanen da beste zodiak bat, ni laguntzeko, berba emateko edariak edo janaria berbalin badut, eta horra. Etzen simpleago egunaz egitea, gauaz egitea baino? Horretan, ba, ise hurra egunaz simpleago izanen zela. Gero egia da, itxasbideak amasai eta amazazpi ordu egine dituela. Eta adibidez hor neguan gira, amasai amazazpi ordu egun ez da. Horretan gisaguziz parte bat, ise hurra gauaz eginen dela. Gero egia da, gaua murrizten alginuela. Gero egia da eguraldia ere izan behar dela koordenatua eta ez dela kasua hor. Adidez, untxalaz joan behar nintzen arratsaldeko lauetan. Baina eguraldia ez da ejan bezala izan. Guainak ez dira pentsatu bezala izan. Orduan horren arabera egiten dugu eta seguraski gaueko ameketan edo gau erditan abiatuko naiz.